Yandı yürek tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü, oh neden oh. Yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü, oh neden düğün haftası, gelin olacağım.